Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları? Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları? Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Gülümseyin uçaklara, hak bize yeter deyin. Gülümseyin uçaklara, hak bize yeter deyin. Rabbimiz o uçakların üstündedir hep deyin. Rabbimiz o uçakların üstündedir hep deyin. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Rabbimize müşrik olan artık rahat olamaz. Rabbimize müşrik olan artık rahat olamaz. Ne PKK ne peşmerge karşımızda duramaz. Ne PKK ne peşmerge karşımızda duramaz. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Murabitler cennetlerin kokusuyla sabittir. Murabitler cennetlerin kokusuyla sabittir. Vekili Allah olan o mücahit murabittir. Vekili Allah olan o mücahit murabittir. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Sağlamdır ey mücahidim cennetler bedel ister. Sağlamdır ey mücahidim cennetler bedel ister. Ya fetih ya da şehadet bu yolun sonu zafer. Ya fetih ya da şehadet bu yolun sonu zafer. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı nasıl anları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Dünyada tarih yazacak Allah'ı nasıl anları. Dünyada tarih yazacak Allah'ı nasıl anları. İnşallah baki olacak Allah'ı nasıl anları. İnşallah baki olacak Allah'ı nasıl anları. Dünyada tarih yazacak Allah'ı nasıl anları. Dünyada tarih yazacak Allah'ı nasıl anları. İnşallah baki olacak Allah'ı nasıl anları. İnşallah baki olacak Allah'ı nasıl anları. Allah'ı nasıl anları. Allah'ı nasıl anları.